Älä linteis kauneit laule, kallistuste linkus rõõmon auses. Kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaast, meil aega on lahkud. Kuda nüüd Rooma hea tervist haabedeks oman ras rea hea tervist äldedeks oanmeden minna kuma kulma kellas kõlab siis kui tuled ava süli ootajalt ja anna mulle südames ju alati armu tuli, hoian ma. Meil aega on lahkuda, nüüd Rooma. Hea tervist, Rooma. Meil aega on lahkuda, nüüd Rooma tervist. Nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaast. Aabedeks sõrama, rõõdete vimesteedete vist. Ma pean nüüd lahkuma. Nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaast. Heedes, Rooma, Rooma, Heda tervist ama, Heda tervist ma pin nüüd lahkuma, Heda umas. Tervist Rooma.